mun sira angugemi ngelmi marang ing rejaya kawijayan sok kasrimpet sapolae muhong sirah tumungkol cecah ketan sagung pro tase asih tresno sapodo iku marginipun ngagungna ing pangaksama sesamaning tumitah iku sayekti endah lir kembang kacang thank you. Mandeblang, mandeblang. Kati puntik, selai tiang nandur gadung. Niku Sing kuning duwe sapa Thank you. gelas pikun tak beri ya sabar sare kewajiban kudu rampung yen wis kelakon guyon thank you. Maya, Maya. Maya, Maya. Sing kuning duwek